La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah, shadiqul wa'dil amin. Muhammadur Rasulullah, shadiqul wa'dil amin. Ojo siro ngarep-ngarep ing mulyone awak ira, ojo siro ngarep-ngarep ing mulyone awak ira. Lamun ora gelem taat nalikone urip ira, lamun ora gelem taat nalikone urip ira. Ora ono gawe kanca sakliyane amal ira, ora ono gawe kanca sakliyane amal ira. Ari kala ana kubur hingga tekan mahsyar ira, ari kala ana kubur hingga tekan mahsyar ira. Ewan dene amal bagus rupa wong kang sampurno, ewan dene amal bagus rupa wong kang sampurno. Banjur muni wis turu ojo ngrembug apa-apa, banjur muni wis turu ojo ngrembug apa-apa.